ဘယ်နဲ့လဲပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဘွယ်စိန်ကလားနဲ့ရွှေဦးဘယ်သူနိုင်မထင်လဲဗျ။အ ာမေးမမေးရပြီလေ။ခင်ဗျားကလေရွှေဦးဘောဗျ။ရွှေဦးပဲနိုင်မှာပေါ့။ရွှေဦးရဲ့တက်လုံးတက်ပေါက်ကိုရှင်နိုင်မဲ့ကောင်မပေါ်သေးပါဘူးဗျ။ဟွန ်းအေးဗျ။ကျုပ်ကလည်းမေးမဲ့တာမေးရတာရွှေဦးပဲနိုင်မှာပါဗျာ ။ကျုပ်တော့ရွှေဦးနိုင်မှာအသေးချမို့လောင်းရဲတဲ့လူရှင်အိမ်တိုင်းတော့ချွတ်ပြီးတော့ရွှေဦးဘက်ကလောင်းလိုက်ချင်သေးတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့လားမိတ်ဆွေ။ ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါ။ရွှေဦးတို့ကတော့ဘရင်ဖလားကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရနေတယ်ဗျာနော ်။အမှန်ပေါ့။ဒီနေ့ပွဲရွှေဦးနိုင်ပြီဘိုလ်လူပဲတက်ပြီဗျာဒီနေ့လဲရွှေဦးပဲဘရင်ဖလားကိုရအောင်ပါပဲပြို့နော ်ထေချာတာပေါ့ဗျာအော်ဒါနဲ့မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေများသိမလားပဲလေရွှေဦးကအဖေမေလဲမရှိဘူးဆို အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ညီနဲ့ညီမလေးကိုဒီလက်ဝဲပညာနဲ့လှုပ်ကျွေးနေတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လဲရွှေဦးအကူနဲ့လောင်းချင်းငွေလေးပါလိရတာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ဟုတ်ပြောရင်ဆိုရင်ရွှေဦးတို့ပွဲစတော့မယ်ပြို ့အာဟုတ်ပြီဗျာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းကြီးရတော့မယ်ပြို့ ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ် ရွှေဦးစင်မော်တက်လာပြီ စင်မော်တက်လာပြီစင်မော်တက်လာပြီစင်မော်တက်လာပြီ ကြည်စံကြည်စံငါကိုအားပေးနေတဲ့ပိတ္တတွေမနေပါငါကိုချင်းချင်းနေဒီပိတ္တတွေဒီတော့ငါရဲ့ပိတ္တချင်းနောက်ငါမခုမကတ်မညာမဝါပဲငါရဲ့ခွန်အားတွေငါရဲ့လက်ပွေပညာတွေအပြည့်ဝဒီနေရာမှာအသုံးချမှာပဲကွာဟေးခင်ငေါ့ကျဲတဲ့စိတ်ကလားဆိုတဲ့ထိုးသားကြီးရှင်အိုးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့လာကွာဟောဟောဒီတော့ညာဒူးတာပြเอ้ยมิงอ่ะญาเป็ดช่องเอาดิงาเป็ดฉีบยาเลยขะไล่มาเฮ้ยสบู่มาติมาโบมาได้ช่วยเอาได้ป่ะเนาะ เฮ้ยดาช่วยออกป่ะเอาดิ တော်ခက်ပါလားငါညီမကျန်ကျန်နေငိုးနေပြီ။အော်ဟဲ့ကောင်မလေးဘာအဲကြောင့်နေငိုးနေတာဒီမဲ့ငါနာမည်ရွှေအိုးဟာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်လို့ရွှေအိုးထမ်းမယ်လေ။နင့်ကိုနင့်တည့်ရသားနဲ့တည့်ပါလေ။ တည့်ပါရဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့တနေ့နေ့မှာမပြောမဆုကောင်ချီကျိုလက်ချော်ဖြစ်သွားမှာဖြင့်ညီမလေးမတွေးမှမဟုတ်ကိုကြီးရဲ့ ဒီလောက်လက်ပူနေစမ်းမှလည်းပူနေစမ်းမှလည်းကဲပါမြေတွေတုတ်လိုက်စမ်းပါမြန်လေ အ သက်ကိုညံဆောင်နေဟာငါညီမကဲလေမပါရရနေလို့ဆရာကြီးရှိတာတော့နော ် ကိုကြီးအပြင်ခဏတော့မဟုတ်လားနော်နော ်အော်ညီမလေးချမင်းဝဲပြင်ထားလိုက်မယ်နော်ကိုကြီးမင်းမြန်ပြန်ခဲ့နော ်အော်တော်တော်ကက်ပါလာဟဲ့နေတော်တော်ဆွရင်ရောငါကောင်းမလေးကောင်းခေါက်လေရ တယ ်ဟာကရှေဦးညာကျုပ်တို့ခင်ဗျားရဲ့တက်လုံးတက်ပေါက်ကိုအတော်ကျက်တယ်ဗျာအ ဲကျက်တယ်လို့ကျက်တယ်လို့ ဟုတ်ပါလဲပြောပါကိုရင်ချက်ကြီးရဲ့ခင်ဗျားထမ်းရင်နောက်ထပ်ထပ်တော့ရှင်သေးတပတ်ဆိုရင်ကျုပ်တိုက်ပါမယ်ဗျာနော ်ဒီကကိုချူ ယော ခင်ဗျားညီမလေးနဲ့ညီလေးကိုဒီလိုပဲလက်ဝဲထိုးပြီးရှာကြည့်လို့မှာလားဗျာ ဟာကိုရင်စံဖူးကလည်းဗျာကျုပ်ကလက်ဖို့ပဲကျွမ်းကျင်တာဟုတ်လ ားကျုပ်တော့ကျင်တာဒီလိုရကိုရှင်ဦးရ ဟာဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာတော်တော်ကြာ သာဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုမရှိဘူးဗျာခင်ဗျားစိတ်ကိုခင်ဗျားနိုင်နေဆိုရင်ပေါ့လေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါ ဟာ 这个压大的个都有面段嘛，搞不呀？比如就你妈奶奶你那边，都跟小姑娘那边打了。 地砖没铺完嘞，没铺嘞，地砖没铺完嘛嘞。俺老心里别怕我呀。 我们是我们了。 是吧？我们过年吃鸡呢，过年上铺肉也，就个那铺被偷了他。 哎呀，他包呀。哎，你认为别人认为，前面我就是表里，我 是 表里， 哎，别人表里。 给给，没那份认为嘛？前面呢，就都呢，送家了不？ 送家了不？送家了不？ 可以。哦，没那盘子，那老大呢？不留外头啊？了没呢？ 哎，你瓜，哎，扒皮了，扒皮了嘛？嗯。 哦，故意哎。哦，估计怕呀，说的喽。偏偏那妹妹没洗到的呢。故意为见到都忙得慢，还要顾哦，地来回点伢呢，下铺就没来人活啦。 哎哩，哎了，扒皮了嘛？你那把妹妹给我扒散了，扒散了了，哎呦，扒嘞，扒嘞。 哦，好嘞，好。哦，估计来回的不会多偷来偷来。你来了个，银行里比皮亚大你呀，然后过一 点。什么皮亚的瓜？ 对吗？过一会见到的包表啊，也弄的。我的车路啊，的酷酷路呀，哎，高木拉路吧，过一弄。 好的，过一。可是过一下被他来没咋溜溜的，你妈来说他了，多让伢你别提了。 好的，过一。 哎呦，过来表的路，车西外头六百来元过一。 啊，我爸妈妈没留照片呢，我说啊，我 那 不会偷的，哎，你弄尿布，我那不会偷皮具的，老家了，八岁不能，八岁不能，八岁不能讲。 哦，姑爷，姑家了，地里会不会，姑爷，阿勇塞皮了偷，哎，不会皮了，送回来拜，见他皮了，变了，大白皮的么了？ 哎，大白不，大白皮的，我也会的，白皮。 嘛，见到表变没？我这茶楼的咖喱，姑爷别个老年他皮了。西瓜皮露你家的啊，看样，哎，那我故意跌了。 太低了吧，瓜，太低了吧。 嗯， 第二老三给啥个？故意爸妈没生，爸妈生，都罗都罗老了，爸皮了，都罗都老三嘛。 哎，对吧？故意，啊，哥没生妹妹，等奶奶生了嘛，收留吧，故意。 嗯哼， 好，你来我这生不收呢？ 我收吧， 我。哦，好，故意都，我那个五婆啊，他那边个，我故意也三婆也脱了了，叫他对呀。 哎呀，又太阳到不了，出来了吧？瓜没俺了这个嘞。 哎，对吧？哥一，今天刚刚有人嘛，爸妈来酒店哦，六千来搞你，我不哥一啊。 嗯。 哦，陪爷接待，他爷母的老老婆都对的。对吗？哥一有嘞，我没到的要家里别嘛走了吧。 好的，哥一，你对那那搞了的，见面了嘛？哥一。 哎，俺来提单没？ 单没拿哥一。哎，那搞你是不是先留来？鬼一对了，鬼。 谁家谁家你奶奶你妈哎，谁家谁家谁家鬼一对了个，都你个妈妈对娃娃连连撒布，哎，来不会投币让我下面，大伟来不会投币让我下面一个， 鬼呀，对可大伟， 嗯， 他妈鬼， 嗯， 查了俺的苦了不，江山好鬼耶，这开路鬼来会投耶，这种的苦皮多耶，你妈里的毛呢嘛，不留撒么哩，不留你呀么哩， 好，好。好的，可以啊。哎，那我真 一把瓜，一把。哎，没有表达嘞。好的，给，可以生下来嘛？好了，给，大家，一讲。 好的，可以。 嗯，我八路羊，我八路羊嘞。我牛里呢，你妈里这个，我生下羊，生下羊。嗯，我牛里呢，你妈里嘞，是一是一呀，我讲嘞。嗯哼，这个你别洗了啦，哦，我。 就呀，他们家过年要多忙啊！就表他的得批八斤了， 看他了呀，得看他了。他们家表都抽收了嘞。你来呢？你妈来对，农业事业是不是吧？也算了呀。你讲我就第一路查出到奶奶的，奶奶的讲。 哦的呀，看见了嘞，就表皮包过来。啊，也记得，我也记得，我。他们家你妈来对，我留的手，给。 အတွေ့တွေမလဲဆန်းနေကြ။တက်ထွားတော့ဟိုမှာခင်ဗျားအလေရောက်ပြီခေါင်းနေကြီးဗျ kuma khet tait kon khet khet di kaung ko nga be chin ka be lo be thu thu nai de so ra pi tat ka ti pi da nga le ti pi da aku thu wa de kwe ka le tam man yoe kwe mho khu le payin ka ya phla wa phla wa di kwe ma nga tu a shong pe lai chip pa chip pa nga ko in da ma chin ni de nga pi tat ko nga so ga da phin ni de ओ नौकाला नौ फेरे के नौकाला नौ के के के जाई जाई जाई जाई ช่วยโอ้เออนี่ซ้ําเปล่าวะนี่ซ้ําเปล่ามิ้งอ่ะบะยินพลาจี้กูปัดติเปียวนี่ละป่ะเลยเฮ้ยกันมิ้งน้องง่ากูบาสกามาลาบิเปียวเสียไม่รู้กูอ่ามาอากะซาใส่ตาอเป่หว่าชื่อแม่ๆมิ้งน้องสกากูง่าเป็ดตรงง่าหน้าถองมุโลเฮ้ฮะไอ้สัตว์มามิ้งน้องเนี่ยป้ามาไม่ใส่ง่าเกษรง่าเกษรล่ะป่ะเฮ้ๆเดี๋ยวช่วยโอ้บาเลยวะมิ้งน่ะไม่ใส่วุซื่อ งาใส่เนี่ยจองนี่แล้วเปล่าอ่ะงาซ้ํามาฮะสัจจิเอ๋หมอวะเออตกต่อมิ้นโหดิมิ้นโหดิงาเราซ้อมชุนี่น่ะตั้วบะลุเลยสุดะมิ้นตีโกกองเนี่ยหวยโอ้ตีโกกองเนี่ยบ้ากว่าบ้าฮะมิ้นโดกะมิ้นโซชุมบะกะลุบาแล้วพี่ๆงาเนี่ยไม่ใส่หูเหรอมิ้นก็ตั้วไปหมดละเออมิ้นอ่ะดีลุล่ะดีลุเว้ยดีลุเว้ยดีลุสุดะงาเราซ้อมชุมุด้วย ยอจีจังอะไรเว้ยเฮ้ยยอจีสอนเลยก็เสียมีนูอ่ะมีนูเบลูเว้ยยอจีตองๆงาก็တော့မပေးချမပေးဘူးกว่าဒါပဲตั้วกว่าตั้วเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยดีเลยตั้วเลยเป็นอ่ะมาเลยช่วยเอ๊ะเมหันเลวิโกเตียวสวยงาเนี่ยด่ากูတော့ไม่ชื่อไม่อยากพูดกว่าเฮ้ยก่อนนี่มีนูล้นเนี่ยนะมีนูล้นเนี่ยมีนูล้นเนี่ยมีนูแกจะหลอกต้องเปล่าไม่ได้ก่อนนี่ก่อนเก้กว่าเก้ ไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ไปก่อนชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวชิวช คุณเอาไปเลี้ยงจามเลยคุยเหรอไปเลี้ยงจามเลย ฮ่านี่อะไรงั้นแล้วคุยจนพิจารณามาโอเคฮะตัวนั้นอะไรเป็นอยู่กี่สามเช่นนั้นเลยคุณลูกพี่ต้องงั้นก็ได้ไหนมาเลยฮะ แต่จะคุยอยู่จะเอาเบี้ยราบอ ืม แต่เราเราไม่รู้มาสูเส้นราบีมาเราป่าคุณสุจิซังกูยี่ลูดามุพี่ปี อุบาย อุบลีกาโกนี่ไม่ได้ลาพี่กูยี่อ่ะนี่ไม่ได้ล่ะ กูยี่ทุกข์อะไรพี่กูน้อมาเราจะกูยี่อยู่ลิไอ้ลูดามุเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้วันนี้มีปูเลยเนาะที่มาเลยทุกข์อะไรกูยี ่ฮะงั้นกู ชายไอ้พี่อ้วงเต็มลาเลย เอ้ยเป็นรู้เล็กกว่านี่มาอมูรีเน่นี่พี่เน่ดูเด้ อีบ่เปียอ๋อเฮ้ยจันไอ้พี่เค้าไม่ไปเล่นล่ะ อ๋อเค้าสิตําเนตะตะบาเว้ยเปียเค้าเนี่ยจุชี้ห้องนอกผิดกรีดิไม่ပြောอ่ะจาบีหมูล่ะเปียแต่ถ้าจ้องชี้ห้องนอกผิดกรีดิแล้วပြောยินอนาแลอยู่ยินสุบีเค้าสิถั่วละแกล่ะบ้า แก 刘翠诺， 哎，毛爷子 呀， 哦，下里边啥子要到下里苦时间过？ 好个，好个。 这个，毛妹，毛妹， 来住来管，哎， 毛妹，阿爸管，不会，不会， 别，谁还没问过你？ 一把阿管，他刚刚碰上毛妹那里。 好好，好个，好个。谁问你？来， 一把管，一把。 该谁开？咱那谁还庄稼多了是？ 哎，好的，好的，那可庄稼你脱皮了来管。 别，谁还庄稼你皮了嘞？哈，迪鲁说：“ 黑狗猫妹，迪鲁的把里面弄了，没我教的地方，嗯，咋没我教的地方了？ 好个好个是，好个地方嘞。 嘿，我对龙中色差的你要，没来不平啊？ 是啊， 嗯， 是啊，这 嘿，黑狗那边嘛，这迪鲁了，这那里把里弄了呢？我也龙中木给上，没判的被奶奶，没被奶奶是吧？然后表上有， 这那是啊也龙中木对。”啊，比单位就比你嘛的少耶，比单位就比你嘛的。 你老妈不管。嗯，我将啊脱皮了的，把露露呢到家里边呗。你连血肉呢，你妈里头嘞，我下了你啊哪里？原来没洗家务，说到都里头白腰路白包你家吧的。嗯，我们洗了都都你要把腿露干啥到你家的来说了，俺们没地方了。哈，像我们有了也多少鸡蛋呗，都得给他多少面子。嗯，俺你领呢，你妈你下了来，高油朋友阿家了下的了吧呗啦，高油朋友阿家的都下吧。你帮我这样你的高马厉害，好吧，好吧，但俺妈哩，好吧嘞，但俺妈哩，哈，俺妈是八位了，哈，我问他来着，白露问他们当不的，我问他来着，瓜，嘿，你妈哩， 嗯，信，啊，哥。鬼没来， 水欧， 鬼没来， 水欧，水欧。 哦，大人妹妹，我是母人的娃啦，你妈哩也别发咪话咪鬼耶。哦，爸爸咪别你妈哩玩大来着，你妈哩玩大来着鬼耶。 啊，你阿来那么急嘛，别你龙虎你阿达都哈，嘿，都忙他妈哩变对比哈。大人，你妈哩哦，你哩水欧，水欧。 鼓励来，是。是吧，鬼爷？哦，哭，就我露来了呀，哭了鬼。 嘘，都露表啥嘛？别啊，露的假狗们。 嘿， 你妈嘞？我姑娘都去碰碰别的嘛，多比多忙的嘛，要一时是干不了呢。 OK， 鬼爷。 来。 嗯，鬼。 嗯。 当时鬼出兵来了不呢？ 嗯。 都靠人皮狗弄嘛，鬼爷。 啊，你妈嘞，本来都靠你骗嘛嘞哈！我掉天么好铺哈，我掉天么好铺，俺们呀几笔拉家了。哎，你那个庄稼队对，我说俺下不，俺呢，你记得吗？俺要在家里哈。 哎 呀，我说俺要呢，离的近呢，哎，少年呢，阿龙帮我看了，我说俺怕退给家里。 哦。 哎，你要说啊，么表来办那种，俺里头没得呀呀了，俺们呀一呗。 好呀。 哎，伢那边来要过。哎，我都离过中北古边，来了一点情感嘛，还没加米呗。 你们 老家伙都到了，哎，大家来记那边，你家来不如讲喇叭了哈。 好， ดิซินบ่มาวะล่ะอ๋ออืมอ่ะงะอพอดีเลยตะหยอดมาไม่ตุ้ยบ่ฮะงาแถวเทบ่าล่ะโหอะตะไม่ตีรู้ต่อดีดาเว้ยลิอ๋ออ๋อโหเฮ้ๆๆลงจองมาฮะมองเห็นมองเห็นตะนี่ยาล่ะฮะโหๆจุ๊จุ๊ตะนี่ยาบ่าพี่ บ่เอ๊ะบ่จุ๊บเป้กูย่องนี่ตะเลยจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ne ni da ma o khmyar mong yin belo ga belo phit la le so da ba ro le pyo sa ma o kwe apa ye chong ne a pho ri ne nga ban thwet la yin ga le mong dai mi bi ba ri phit goun ne so da ma ti ba bu ya o da ne no chuk ko twei do mong yin ko twei do le mong ma mong yin ti yok khe be phya a ma li li li a me ta kan chi bi lu paw ya o da ne aku ဟုတ်ဘာလို့ဆက်လီကဘယ်ဘယ်ဘယ ်ဘာလို့ဆက်လီကမောင်မြင့်ကိုပြန်လာဖို့ ဩဩအ ဲ့ဒီကမှဟိုမောင်ရင်ကကိုမောင်ရင်ပြန်နေလဲပြန်ဖို့ ဟော တန်းနေနေသားမဟုတ် ခင်ဗျာ မောင်ရင်ကဘယ်ရက်သွားလဲ အချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်လာဟိုချွတ်ဟိုဟိုဟိုမောင်မောင်မောင်တင်ဆုံးဘက်ကပါဗျာအခုတော့ဆိုရင်ချွတ်ညီလေးညီမလေးကစိတ်ပူနေကြတော့မယ်ဘာရဲ့ ဟို ဟာဗျာအဲ့ဒီနေကမုံတိုင်းကတော့ဗျာကဲကိုကြောက်စရာကောင်းတာပဲအဘကြီးတင်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲဗျာဟိုဒါနဲ့ဟိုအဘဟိုကျုပ်ဟာဩအဘလည်းတိမာမဟုတ်ပါဘူးလေကျုပ်အဖော်တွေတော့ငမန်းစာဖြစ်ပြီးပင်လေထဲမှာတိတ်ကုန်ကြပြီနဲ့တူပါတယ်ဗျာ အကိုကြီးပြောလို့ဆိုမတိတ်ကမပြုတ်ကောင်းကန်ကြည့်ပြီလို့ပေါ့အကိုရဲ့ ဒါဘောဟာ ကန်ကြည့်ပြီလို့ပေါ့โอ้อกูขุบประมาณนี้ตะเลยญาติมาเลวเนี่ยไล่เนมหมดละกูอี ผิดได้บ่ล่ะก ูไล่เข้าว่ากูอีอกูชั่วอยู่แล้วอลุลุนี่บีเวญาติเลยติปสุนองซีมาเห็นนี่คือรียาวนี่ล่ะซาลองตอรุชิบาได้กูเยญาติเลวเนี่ยไล่นี่บ่เนาะกูอี ผิดได้บ่ญาติมาเลยไม่ผิดได้บ่เ ก็บๆชิรุเลยกูอี นิเมยดิตกเลยซามาอ๋อเยမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကျွန်းကနေမုံတိုင်းမိပြီးပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စမအီးဘူးဟာညီမလေးကအ ိုးကိုကြီးအ ေးနင်တို့နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တာပိုကောင်းမယ်လို့ငါထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ချာပလိတ်တွေစုံတော့တွေ့ချင်ကမအီးဘူးဟာ အိုး ကဲကဲဟ โอ้นี่เลิกแล้วเปียวๆเลยฮล่ะอกูนี่ตุ่ยได้จ้องเอ้อกูนี่ญาจ้ามาอฉินนี้จี้ไปแล้วลากันมั้ยตีล่ะกูนี่ซึซึลาน้องกูนี่เอ้ยบาเกตาๆกันนี่มีตุ่ยเลยซ้ํามาญาเลยอ่ะโอเคบาโกยเนี่ยลาเลยเป็ดก่อนกูตุ่ยตุ่ยโอเค ฮะเจ้าเป็ดปาเซซัวล่ะไอ้เนี่ยอืมตุ๊กตั๋วอยู่ไหนอูเมก้าวมีกุญแจมาเฮ้ไอ้สิชุยอูลี่ตะลงมาล่ะเนี่ยเอ๊ะมะห่มมาลวยยอขะมะตะคากะเกเก้ผู้เดมหาราชาจีกะปู้ไล่เดเล็ดส่องขึ้นมาเว้ยไอ้เนี่ยเลยเว้ย แต่ชูโอโมหูเปียหึมีอูลี่โชชะทาเลยแกย่อเตชาละจีซ้ํามาบ่เนี่ยอืมกูนี่หมองเปียมาเว้ยดีอูลี่กูตีๆชะๆจี้หมี่เหรอเนี่ยอะหลออูลี่เยเบ้ปัดๆเลยมาเลยเห็นตะบราเนี่ยยีทาเดซาฤบาล่ะบาเดจ้าเนี่ยสินเลเพียมาตุ่ยจินเลยหึหึเอาเดอะบี ဒီတခါတော့ကြုတ်ကိုအသေးစားကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်လေဘယ်သူတွေကတတ်မှာလဲဗျာကျုပ်စီကိုအိုးလေးပို့လိုက်တဲ့လူစုဟာတဲ့ပြီးမခေဘူးဟမ်ဒါပေမဲ့ဒီလူစုဟာလူတော်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးရုံမာတဲ့နေရာမှာတော့ကန်းကုံအောင်ရုံမာမယ်လူမျိုးတွေခင်ဗျားကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာဘယ်အချက်ကြောင့်လဲကိုညှင့်ပါဟာအိုးရဲ့ဖင်ပန်းကိုကြည့်ပါလားအဲ့ပြည့်ရဲ့အင်း กูนี่หมองเยอะล่ะหุบไปตาเว้ยอูลี่เนี่ยเพิ่นไม้มายีท่าได้สาก็บาเดซาบลินเนี่ยหมองนามแม้จี้ลุ้นลุสุบาล่ะอันสิกูเนี่ยหมองอืมเบตูฤาก็เบลูอสีเซนเนี่ยขะมะสีกูดีอูลี่ปู้ไล่ตาเลยเว้ยเอ้จุ๊กเลยไอ้อะซินซ้านนี่ล่ะเว้ยซาบลินเนี่ยหมองนามแม้จี้ลุ้นลุสุเลยสากูจี้เนี่ย จุ๊กนำแม่จี้ดาโหไม่ชุบใส่ในหลูนี่แหละเล็ดเช็ดเพ้ลูกอาจารย์เนี่ยอยู่ซะท้าไหนนี่ซ้ํามาองค์คุณเนี่ยหมอขะมะนำแม่จี้ดาหาบะดุกูเนี่ยที่ไก่เน็ดน่ะหลูเลยเปียจุ๊กบอมาเมตตาไม่ท้าไหนในดุษัยสมาหลูยางก้าฤดูก็ที่ไก่เน็ดน่ะสิดาอำมันเบ้บ่ไอ้เป้หุบปี้ดาเป้ดูหลูฤดาจุ๊กเนี่ยเตียะทะเพียงရှင်เปลี่ยนเยอะหลูฤดูไม่หุบอืมเนเนปาๆเล็ดซะเล็ดน่ะสิเดหลูไม้ติโหมวยปิ๊ดจุ๊กกูยังช กูนี่มองอะไรเนี่ยประสงค์สารไอ้กูตัวอ่ะบาพี่โหลดีอูลีกูอยู่ละหาละเนี่ยเปียฮะอาจารย์สิโหลบ่ไอ้เปียเบลโหลต้มวินละเลยสุดาขะเนี่ยตะนิดีละเลยอืมห่มมาบาดิกูนี่มองหาดีอูลีกูตะไกลๆตะจี้จี้เนี่ยสุดาต้มมาอาจารย์สิโหลผิดมาไอ้เปียเปียฮ้อห่มมาประสงค์สารไอ้ยောက်တော့อ๋อโอเคดีหน้ามาไปก้าวอยู่ใช่เลยอ๋อโอเคโอเค กูนี่มองหาสาไรอเปลี่ยงกะนี่อต้วงกูมองวินแม้ล้างจิหนิล่ะตูบาเมียลุกอุ้มลุกกะนี่ฮ่อๆงัดสิกูเปลี่ยนล่ะบะเปลุแล้วกูนี่มองปาเซ่เล็กขันเนี่ยซะยี้กูไม่ตุ้ยหลุล่ะเฮ้ตุ้ยหลุลุซ้ํามาอ้ายเปียแม้บะเปลุจောက်นี่หลุนี่จ้าตั๋วบ่าวแม้ปาเซ่ซะยี้กูตุ้ยเก่บาเด้อเปียแต่แต่เนี่ยมันไม่แม้บาพี่หลุเปลี่ยนล่ะเล่เปีย โอ้ไม่รู้เจ้าทุ่มมามาหมดเว้ยไอ้ไอ้ปาเซซี้โหยงซินเนี่ยอาคารล้างอ่ะนี่พั่นพี่ขอป้าติล่ะโอ้วะร้านมาป่าเว้ยเนี่ยพั่นหลุผิดป่ะมะล่ะเปียเอ้อล่ะจองจุ๊ดๆเพลย์อภเฝ่หาหลุโซ่ได้อเมยดันตะแกะตะแกะนอกจะเลยบ่เปียอืมหลุโซ่นี่ก็တော့บะตุซีก็มาอเม่งจ้องบ่รู้ตုံตะโลลุกกว่าหลุโซ่ก็ตုံตะโลเล็บเนี่ยตะโลลุกกว่าได้เคสอ่ะตုံตุผิดๆเนี่ยอาคารมาอแทกกูอเม่งจ้องอ่ะวะยันจ้องอ่ the goody back and going over big on reality. Pierre Labo. Hm, the a tackle and make down in it. How would any party in a lonely? Eddie Lucian is yard shout lonely. Jodo, they go name. A cool lower maga. Lunigo need an in a piano, get him alive. Hobby. Look the whole Bobby Gunhima. Come here, take a little bit. Thank you. sih kau ni mah? Yang sih mibiu? Okay, Abby. Okay, jangan lengan lisa lagi. Okay. Ho, ho, mah, tapi pun ini nenek lu. Tu nak kali, makan lom makan lom kena mau mila. Lu sih ni niaya yang cukup tu kau paham? Hala, kau mikir ni mah? Abby, ya, aku lihat kau yang sini cuci lagi ya. Tu nak aku jauhin lah, nak kau jalan, hala. Okay, okay. Jom ambil sih. Kenal ini mau tak? Aje jadi kisah ni dikum bising lupa. Jom nama ya sabli ni mau. Hari mac jauh si yang dia tu bintar dekat ya. Bahmi mana? Okay. Hujan mac isi sekarang biola boleh. Aku jauh dulu nak kenal lagi. Malai ni mubi ya, malai ni mubi. Jauh lek awam ni sabli dia okay. Kami ada lucu ni, lulu miao. Biar malam malai ni mubi. Biasi lupa ni semua ni, panwaya tu biola boleh. Ha. Mai suka le, debi dua tak jadi aku. Panwaya suka. Okay, Abby. Yeah. Di luar tadi mana? Di luar mabi. Kanau kan itu telai jang. Okay. Tuh jadi luar orang yang kedua ni. Okay, kau ni mah. Bagus mah, kau ni. Jauh yang mau ya. IB, balai guni mah? Yang orang kata dengan ada si jawin, kena kac jabi ya. Balai guni mah? Ia kan aku tak kahre mili sura jang dengan ada tebel la. Jiwa uli. Guni mah no dengan ada tebel dua bi. Aku suy yang ugli gule tu yu dua de. Ho. Guni mah dengan ada tebel yang tua la. Tu le teh mal le. Suy yang ugri pian pala pala. Abi, kau ni mah? Kisah itu alung biri dia. Baca tu. Okay, okay. Abi, lo cuma live di orang dia mah. Dua orang ni suara ini ni bincang ni. Kalau, okay, kau ni mah ye, okay dia. Kau ni mah baru lalu ni terlepas sudah aku. Dua orang ni bincang ni dia. Oh, kau ni mah orang yang jodoh ni. Ha, di sini ni buka tuza malah kuai. Ha, pelu mian le kuai suza mau. Pasal nama sari ka pasai si atak kaya lude. Biro, alam bina malah sui chatare ulit lung tu yar eli. Belu belu belu, alam bina mah sui chatare ulit lung, hula kuai podi. Hula kuai, adi ulit mah pare telung sari ku, ensen CID ka siapu sesebi, luta sama naku. Apa udah biar lain ni deh sobe. Kau ni mah. Tu meniaga, terasa tak cegu, cuy yang ugli juga dah, dah jauh. Aku suci san. Di ni terasa deh ma. Tadi ni tu diuli utu ya bala. Tu si rumah tua umah. Baru ni ada dia tu ni terasa la tiya. Abi, dia aku ni ma. Nah, thay ni. Kami ada dia empat bilau bini tu. Mana aku ni ma? Oh, dah ni. Pasai seigo, jijukan ni mah, tetehanu mela. Tetehan dia tu, pasi pelang mupi ni umai kuni mah. Hello, keliti apa la? Tu lete mah le, dengan zala. Jikli pakai sahaja silu bali. Hey, kli, main pakai sahaja silu ni? Jangan sabli ni mah, nanti jenlo awi. Ha. Sabli ni mau sura uli beli, ke suka mau apa? Mudku aja lo awal. Eh? Mudku aja lo. Amu aja lo. Ni sama mau, mea belu amu mule suka mau. Jangan nama mau jodoh lo kawan. Terus ayam mana? Ini ingli terus ada malu damu ne. Shogli ajaumu. Terus pala mana? Okay. Ni mau mea ingli terus a phata lo ya. Jangan ingli terus a ma phata bau. Terus a dapur ye miosi ye jika. Eri dengin zau papi cunau pemalu pio pia bare. Oh oh oh. Eri seyeji ga dengin zau webi ma papau. Cunau dia lega papa. Tapi me papi ino cunau pemalu debe pia pio pia bare. Hola. Eri kama cunau dengin zau seyeji pada pia ne dah obi yang bare. Oh. Ii. Si menzah siapa kong na? Kek. Ini sebab pion ini hubung gua. Oh. Okay kau. ฮัลโหลดามุมาปาเรสตรอเกลิโกจนเอาตวยบ่บาดฮล่ะลุงเอ่อตะปัดลอกก็สตรอเกลิโกมาการดิยะบีเปลี่ยนเลยเอาตวยดาเนี่ยจนเอาก้านเอาตั๋วบีต้มไม่อ่ะมะล่ะลุงไม่บาดเอ้ยการ์เรมาไม่มาดิล่ะเจ้าจ้าดิล่ะการ์เรมาปาเรลูกดิก็เจ้าจ้าดิบาเวเป็นเหี่ยวหลอกดิกว่าเอาหยอกบาดเช่มาเนี่ยหยอกน้อมมาเตี่ยวบาดเฮ้ยเออเมโอเลโอเมียนาเช่มาถ่ายเนี่ยลูซีมาล่ะ แต่มาหมอน้อมมาถ่ายในลูซีมาน้อมมาถ่ายในลูเยแล้วแท้มาไอ้โอกลีโอตุ้ยออกมาเลยอืมไอ้โอกลีก็พอดิอังกฤษตะเรนซ่าเนี่ยมาปาได้โอกลีเนี่ยตะพงซ่าเนี่ยมาเลยถูกดิแล้วจังซาไลก็ปาเซซีจีอัตถ์ขันอะไรองค์ษาไอ้กาบัวหลุต้องยောက်หลุขึ้นมาเลยถูกดิหอบีมองจุดูไอ้เกษาโกกัดเต้มาตั้วมาเปียวเว้ยเนี่ยบาผิดโลอุลีสีโหลาแกอ่ะ จนเอาก็ตะเรนซ่ายောင်းน้องตีบาเลยอืมอหมูเปิ้ลโลอฉาปลิดดิไล่เดซวนเลยไอ้อหมูอ่ะปอเดลูกก็ไม่ตุ้ยอ่ะบาอูลิซาบลินเน่มองไล่ปี้ยังไม่จ่ายกันปอดาบาเลยだจังอูลิลาแกย่าดาบากาวหมี่มองชูดูไอ้เนี่ยปีอ่ะกันนี่อะคู่อสางัดขันลงมั้ยล่ะกว่ะตะนี่ก็ไปปี้ตัวบาอูลิฮะหมองชูดูอ่ะเตะหุบบาล่ะเอ้แกดาเนี่ยอังกฤษปาลีมาอสีไม่เบรอซะมั้ยเล มาล่ะตองเนี่ยนี่ซะบาเลยเอโตเรมองชูดูเว้ยกล้วยมองชูดูอ่ะดิอยู่เนี่ยไม่ไล่อ๋อกระบะနိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုတိခေါက်မိတာကိုအေးဗျာဦးလေးမှာလာမင်းပဲတော့ပါဠိတယောက်ရှိခဲ့ရင်ဦးလေးသားကိုလည်းမင်းလိုလူတော်လေးဖြစ်အောင်သတင်းစာရောက်ခိုင်းရလိမ့်မယ်กว่ามองชูดูอ่ะဟဲ့ဒီမဲ့ဒါနဲ့มองชูดูမင်းစောစောကပြောတဲ့လူကြီးရဲ့ကားနံပါတ်ကိုရောမင်းမှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်ဦးလေး အင်း โอ้ก้านออกไปมาถ่ายเนี่ยลูกจี้ก็มีหมัดมิยะล่ะมัดมิบาเลยโหญ่มันเนี่ยหมอบล่ะหอบไปเฮ้ชื่อมาถ่ายเนี่ยลูกเหี่ยวกูก็มัดมิล่ะมัดมิบาเลยเตี่ยวก็ชะเอ็งนี่อนีอืมไต่ป๋องเอ็งนี่อเน่เนี่ยว่ะล้วยหลวยได้บาเลยแกตุ่เมนน่ะก็เบลุปုံซันเนี่ยแหละกว่าญัตนาก็สุ่ชุ้นๆเนี่ยบาอูลิก้าวหมี่หมองชูดูเอ้ไอ้หลูเนี่ยเตะคันนี่เว้ยกว่า ไอ้นี่อันนี้ไต่ปุ๊บไอ้นี่อันเนี่ยหลูอ่ะหลูเหล่งเนี่ยนี้สู่ล่ะป้อเบลุกูเนี่ยมาหลูเหล่งเนี่ยนี้หุบล่ะหุบเด้อะมี่นอกมาถ่ายเนี่ยแม่มันเนี่ยหลูอ่ะญูหมองลูกขอเลยหลูไม่เปี่ยวบ่เนี่ยหลูรับมุเนี่ยท่องเซ็นเนี่ยจับอูเด้แกมองชูลูมิเปลี่ยนเนาะล่ะอูเลดีหมู่กูปองสงสารไปบ่มั้ยกว่าเนาะ โอเคอูเล แกไอ้บีอย่ากูเนี่ยมาไอ้เนี่ยบีอ่ะกันนี่แหละตะนิดาอสางะขันโลปี้บีอังกฤษหลุดต่อแล้วมัดละตวยนี่มาอสีเว้ยลงมั้ยสู่แล้วหมองชูดูเลยเปล่าป่ะเลยตีอ่ะเอ้ยบีดีคลีก็เตเล่หมั่มมาตาตาสิบาล่ะบีอ่ะกูเนี่ยมองอ่ะอืมตะโจคลีเนี่ยสัตว์สิวสัตว์สุเลยหมั่มมาตาตาเฉ่เฉ่ไม่สิวุ่ย หุ่ดเด้อบีอ่ะだจ่าอหมูเนี่ยไม่ใส่เนี่ยเมโกนี่ก็เมี้ยพี่รอดีกรีเนี่ยหมั่นหยังอยู่จุกอเก้คัดเ 要路所用呢，路里面你也路把将阿达弟奶奶来呀。 哎，为啥明年 favorite 为啥来呀？ 哦，好比好比好比， 给，这里咱插上了，这就是要牛抓牛肉。 姑娘，把来一个，是爱你我要到嘞。亚洲路走的人若告诉他想你了对呀。啊姑娘变了家面。 哦哎要到地下嘛不爱家。 把来姑娘嘛。姑娘嘛我老家没读啊亚洲人路走的人骗你的。 好的安静。哎要人哦地下墓不好意思啊。 呀地下墓不好意思啊姑娘嘛。 嗯。

ง่าวไว้ทูปีกระเรกะง่าตะดิไม่ตั้วบ่าล่ะอ่าอืมบ่ผิดลูกง่าวท้านท่าจะบ่าเลยง่ามาแลยันหญูยันซะไม่ฉิบ่าวอืมอืมเอ็งนี่ดีโลมะเตียฉุบท้าลูกတော့เบยะบ่าเลยมะแล งาลุ่ยกัดเต้ကိုတိုင်ရမယ်တိုင်ရမယ်อืมငါကိုထိုးတဲ့လူရဲ့အဖွဲ့ဝင်တော့လားနေပါလို့အုံးမလို့ပါလေอืมငါပါစက်ကအဟုတ်လက်ကကျိုးတွေဖြီးပေးပြီ เอ็งชื่อค้านกูขอลาบาล่ะ แกไม่สวยพ่อกูก็เลยไถมาไถมาเค้าเนี่ยรู้จุกกูอะคูโลบาบ้องเนี่ยพ้าฉုတ်ท่าล่ะฮะเปล่าซะมาอูจุกดีมาไม่สวยหลูซ้ําหมู่ตะคูผิดตัวเลยไอ้หลูซ้ําหมู่เยเค้ามียเล็กขันมีปุ๊ไล่เดห้อนี่ชุยฉะท่าได้โอลีเยฮะตะนี้ตะผုံเสร็จตัวนี้ห้อนี่ชุยโอลีเว้ยจนเราไม่ติดอูเปียบ้าไม่ติดอูจนเราบ้าไม่ติดอูเปียป้าเซลาโป้ได้หลูนี่ก็อะหมายยี้เว้ยเปีย ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကလည်းခမရကိုသိရမယ်လို့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတခုခုညီးပါကျုပ်ဟာဘာကူညီရမှာလဲဟောဒီဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံကြီးမှောက်ထားမယ်ခမရနဲ့တိတဲ့လူမပါဘူးဆိုရင်လည်းပြောလို့မလိုဘူးလေအဲ့ဒါလေးကူညီပြီးရင်ခမရသွားလို့ရောသွားနိုင်ပြီကဲကျုပ်ဟောဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဓာတ်ပုံစီမှောက်ထားပြီးခမရဓာတ်ပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လား ตะโพงามไม่ปิบ่ะอืมนะโพดาเนี่ยมาปิปิ3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 แกไม่สวยลุ้ลุ้ช้าๆลุ้มเหมือนกันเนี่ยจุ๊กขะมะกูตะหน้าได้ฉิ่งท่าเลยสัวตะรีเปียวกูชวยยุขะมะกูกูชวยกูคู่เป๋มาเลยเปียวหือฮอดิโอเลียขะมะกูปุ๊ไล่ได้โอเลียพอล่ะหึชวยโอสวยแล้วกองหาตะจ้นจะตัวเลย 6 นี่สิอะคูโจ้อ่ะนี่เปลี่ยนปี้ละเด้เข้าล่ะหุบป่ะครับเนี่ยอะคูบะฮั้นอุ๊ล้างกะเสียมานี้บ่าเด้หุบพี่เบลุแลเสียจี้อ่ะนำมันจ่อส่งดอกจี้กะเสียนเนี่ยရှင်ไปไหนมามล่ะต้งไล่บ่าไปมองเพ้อ่ะ ซาบเลนซาบเลนဒီလောက်နာမည်ကြီးနေငါနဲ့မရှင်ပြိုင်မဲ့မနေနိုင်ပါဘူးကွာအဲသူ့ရဲ့ညာရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုငါသိချင်တယ်စမ်းလိုက်တာကွာအဲဆရာကသာစမ်းနေတော်ကြာဆရာကိုကြွိကနေမိသွားမှဖြစ်နော်ကျောင်းကနေပြေးလာတာမမိပဲဒီซาบเลนနဲ့ရှင်ပြိုင်တော့မှဟဲကောင်မောင်မဲဟဲကောင်တော်ကမင်းမစပ်ဘူးကြီးပိတ်ထားစမ်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီซาบเลนနှဲ့မအောင်ကြောင်းတိထားရတဲ့လူတွ Hey, mama. Pia, Sia. Hey, Pia, Sia, aku nak makan biru mian asyik. Jangan lasan kuah. Okey, okey, Sia. Di mana, mama? Okey. Di ni yang aku ada. Ye, cium ni berapa? Apa biru, Sia? เอางาใส่แท้มาเทนี่ดากว่าโหซาบเลนเนมองงาสิโหลาเลยเบ้กว่าจนเราหนีได้เนี่ยโหไอ้ซาบเลนน่ะติโหลล่ะเสียแห่ไม่ติดหรอกเผยเปล่าดําเลยกว่างาสินไล่ได้อกั่วแท้กูไม่ยอกเผ้เอะกูตะเมียวเปียงตั๋วไปเลยกว่าเอ้อล่ะจองงาเปียดาบ่กว่าฮะอะล่ะสุเบ้เนี่ยลุ้มเลยเสียเผยบาดเลยกว่าเลยบาดเลยไอ้ซาบเลนเนมองลาย งาเปลือกลุ้มเลยสุดาก็ไม่จริงหอกเอ้ตะคู่เราไม่งาตรีไปถามเลยเนาะหอกเอ้อโดกิษะเดโกไม่ဝင်ไม่ชุบเลยฮล่ะหอกเอ้เสียหอกเอ้โหไอ้เสียจ้ะป่ะไอ้สิกูเนี่ยมาอืมดีตะเรงโกเปลือกกวนเสร็จยะละเลยจุกกูเลยชิ้นเปียซ้ํามาโอ้ดีโลเปียไอ้พี่เนี่ย เจ้าอ่ะตะรินตะบกกูตะรินสาแท้ก็จ่อยาได้บ่ล่ะอืมชวยโอ้นี่น่ะปัดเสร็จไปแล้วนี่เอ้หอบพี่ไอ้อีโอปูไล่แต่ลูหาจุ๊กแท้ไล่แต่ตะรินกูพัดมิยังไม่ต้วยดาไม่จันดาผิดกูมั้ยลุกๆยัวผิดกูมั้ยหุบล่ะดาผิดยังอังกฤษตะรินสาแท้มาไม่แท้เว้เนี่ยบะมาตะรินสาแท้มาแท้ป่ะล่ะดีกองนี้อ่ะตรุกูตรุอังกฤษสาตัดที่ดิโลทิ้นนี่ล่ะเปียอ๋อๆๆพี่รอบะมาตะรินสาโหยองลุกดองไก่ญาเลยมาพ่อเอ๊ะใช่มั้ย จุ๊กตุ้ยบู้เดหลูหลินเปี่ยวสวยเอ้เลดาอังกฤษผัดสะอู้กูตองทางไกลจ่าออกมาผัดตัดเพลเลยอ๋อๆอังกฤษตะรินสาอีตะคาก็อังกฤษสาอู้ที่ตะไกลไกลเนี่ยฮะดิโลหลูซ้าတွေကတကယ်တမ်းတတ်တဲ့လူတွေတက်တောင်มาปู่ပြီးတော့မြန်မာစာကိုအထင်သေးတတ်ကြစကားစမ်းပြီးတော့ခင်ဗျားကိုပြောအောင်ကဲစူးစမ်းပါဦးဗျာတခါကဗျာဟိုလူหลินเปี่ยวကိုจุ๊กตุ้ยဘူးတယ်အဲမြန်မာရာဇဝင်ကိုတဲ့မြန်မာလူရေးထားတာဖတ်ရသိမ့်မ 看弟弟那边，哎呀，路里些嘛，表哥。 哎哎， 那个大爹路牛啊，表哥那好吧耶。 嗯， 那去年嘛，英里路一条那个波比，大伯，你咋当路里去了 哩？大伯呀，大伯。 好了，大伯们，好地不地，没大爹路啊，表哥，到了哪个路的？哈，大伯那菜来着了，汉少年那菜呢菜？ 嗯嗯嗯， 你到路里那个汉少年那嘛，提出干嘛啦？哎，那叫英里子人咋来嘛？提来着，留下了不？ 没留留下来嘞，姑娘嘛，苏三毛。 哈，哎，不要来的。我的那个子人咋背的？子人咋养的嘛？你求主保庇。 别，子人咋养的？刚来好了， 好的，哎，你刚来了啦，刚好。 没留下来呗，姑娘嘛。 就你妈八三三是不是垃圾啊？别了，搞我妈学校里那流动药股，对个来说比，子人妈我背不拿给他包。 嗯，三三毛。 哼，你不要来单说人。如果牛毛的面积来也没有骗你的哩，哎，你跳开来面积那多了，就该对你的呀。 第六是德仁山羊的秋猪哈，泸州破的嘛帮你的啦。哎，大妹妹，你讲你啊，德仁山羊的讲你是吧？看你这三个的给啥哟？英格兰巴黎嘛是为老美内哟，表多来的，多多找找别么好啦呀。 别个那好呀嘛嘞，看咩嘞？看你嘞别嘛三个路。英格兰巴黎嘛，是为比多拉的不老家的。 嗯， 哼，对嘛？刚来啊，看地呢，就够比多拉的，就来没地方藏你来的。学务也特别礼貌的。 哦哦， 那么娘啊来学务也娘包。 你包，就个八三十一五没几把拉路数了，看娘个没骗他无数。嗯，啊，过了九度下那点多哈，八三十一过上骗你把包拉边。嗯， 第六爱毕业。 啊，克莱特瓜，克莱特，克莱特，我贝鲁罗姆嘞，贝鲁罗姆，嗯， 爸，我贝鲁罗姆嘞，谁呀？这个啥？星星里边谁？ 爸，你那把星星里表呢？过去啥？我们民博也三不零零毛嘞，我也只要看来你们说，没没丢了，没没丢了，没丢了，都没家了，电光都来了，大皮罗没？ 谁呀？这罗姆罗来办嘞？谁都别冒昧啊！谁呀？俺的慢的妙，先连多，再再慢慢切慢。冒昧吧，谁阿爷？ 他这个表不六吧不管，嘿，弟妹，啥不灵？啥不灵？啥不灵？我白露那样来，出来我的面好，讲表上，讲表上， 他六吧嘞，谁阿爷？滴溜哩，滴溜滴溜。 嗯，老哥，老哥，带来开巴拉哩，几张，几张，几张。我把这窟窿表了几表了，你把我了。我的钱啊，悠悠一一呢， อากาศไส้ดาอเปวาชื่อเนี่ยหลูโซหลูเอหลูอะคุณงาบาผิดงาบาผิดเนี่ยงาบาผิดเนี่ยแหละงากูดูสิไอ้โลกตาเนี่ยไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ป่วยบ่นี่เนี่ยงา80บาลุอ่ะไม่ป่วยบาซะลงอ่ะ ฮัลโหลกูเน่หมองมาล่ะย่าจิมโลยีสาไรกูล่ะเจ้าเนาะสิบิเพิ่นเด้ဟုတ်တယ်อุทุนยีบะโลกิสสารย่าเลยเปียดิโลบะโหปาร์เซลซีรีเนี่ยนอกจ้องยาส่วนเจ้าอูตีเชิญโลอ๋อโหเซอร์วิสบุ๊กกูลาจี้ล่ะฮ่าๆย่าบะเลยกูเน่หมองเยย่าบะเลยกูนี่ย่ามาพอขณะส่งลงจนตั้วอยู่แล้วอูเมก้าวมาเปีย ဟောဒီမှာကိုနေမောင်ကျေးဇူးပါပဲ။အင်းဒီပါစယ်ရှင်းနာမည်ကရွှေရိုးပါလား။သူ့မှာညီမလည်းရှိတယ်။ဟာပြီးတော့အကူတယောက်လည်းရှိတယ်လေ။သူ့ကိုနာမည်ကဘယ်သူ?အင်းရွှေဦးဆိုပါလား။ဟုတ်ပြီ။မနေ့ကျရင်ဆေးရီကို ตั้วออกมาเว้ยแม่นเลยกูนี่หมองจีนได้ยังล่ะครับฮึจีนได้ไปอุทุมจนเปลี่ยนไล่ป่าวมั้ยอ้าก้าวมาอยู่ยาก้าวมาพี่จุ๊กไอ้นี่โตทั้วสุนซ้ําพี่ IP เนี่ยจุ๊ก CID โตทั้วได้มั้ยล่ะหุ่ดเลยเอ้อเจ้าไม่ทั้วล่ะหมอบูไอ้อืมยาซวยหลุซวยเรคคอร์ดกูเปลี่ยนชาล่ะดิยา ไอ้หลูเปลี่ยนชาတော့တွေ့သလားဟာတွေ့တာဘောအိုက်ပြီးရဲ့တကြွန်းကြသွားတဲ့ရွှေဦးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရခဲ့တာပဲပြောအော်အော်အေးဒါပေမဲ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာနာမည်ချင်းသာခတ်ဆင်ဆင်တူပေမဲ့ရုပ်ကလုံးဝကိုမတူဘူးဗျအော်ဟာနောက်ပြီးတော့ရွှေဦးဆိုတဲ့နာမည်ကငင်းနာမည်ပဲမလို့ရွှေဦးဆိုတဲ့နာမည်ကငင်းနာမည်ဟုတ်လားကိုနှစ်မဟုတ်တယ်အမ်ဘီလူသိများတဲ့နာမည်ကဖိုးနီလူဆိ pun pada lah. Ha, pada boh ibiye. Pasal siapa, mahu puni bungu jubi aji mah. Mena piat dah lah, cukup tu ya. Oh, oh, oh. Tuah ini piat sebilo, piat cahaya dia. Eh, di cek udah lagi leka. Pasal siapa, shuiyu ha, mahu puni ko shuiyu ye nivelu, cukup sungkai lagi. Eh, kenapa aku? Shuiyu ni bobi, cincau lagi tak? Mereka pun ni ha, telon zali tahu lupa ni membula. Juga lor luzuri yang nak jang jazun itu lor, nai nai cuchu mesti jangan kamu lusuh di luar itu apa aje. Tapi me, telon bosan nyopi je, apa dia tahu jauh jauh panis ni mahal. Kek aje lah dia, bahang orang tua biro, pun ni tu jodoh panjang. Hargai kau ni mah. Ibi, Ibi, ya, kau jalan, jalan. Bapa ni lekukan apa? Puma mewek puni. Oh, sungau George kau ni mau? Bapa ni lumayan terlalu pelu alara lebya. Hey, puni, main pelu macam mana no? Oh, cuma pelu alah ya. Kamu alah gua cuma sah ni lelu alah ya. Teh pelu ni lembu hui balah gua, he? Kemar. Mi ye mui tipu dah pi miro, si lah. Kone mau, kone mau, kone mau kat tempat itu jira, oh ya. Juga mau boleh soran nama ni ni dah dua aja. Ye mui tipu lah malu, malu, malu. Mau boleh soran tu ko mati, jangan mau buka. Si si, kui ni lah, kui ni lah. Jangan bila bi, tiwa lah bi soran ali. Jangan orang dah lupa dah makan buka, tukar dek kau zaman ni, ala. Eli lo, oh Eli lo. Ayo, ayo ya. So now Georgie Bibi, who joke with Pamu and the people, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, 哎喂， 别别别， 提供家宝这边咯。 我冇放过 你，你这个沙叔奶奶点你吧那边，哎， 别留沙叔奶奶了那边，先生嘛， 沙叔在第六里边， 嗯， 这边那可以还在拐断门出差来的， 一边，好吧耶，没不会破你着，那我还在拐断门哦，但那内山嘛哦，看人家来回出来才见到地板，地地下下出来，你这还蛮没目的的。这位别人家的白瞎子嘛辛苦了来一遍，不要这么。 嗯，把他们下个逼着变不变。 不信去不来压多了逼着变。 好差不多爱变。但能再把我下来的。 嗯， 给他来他来的。我为婆你不能让我改这个布哦。 那个好给。嗯，每位婆尼姑罗不是让干爹嘛他给 baby， 但那个呢嘛， 嗯， 所以我看见过八角，所以恰他的屋里嘛，家那些那边嘛对着那说的啥耶，啥个人呢嘛，那么激动了说的啥耶，我一比罗，下来楼下八的包了呀， 刘叔出来来哥哥哥，后来为了听他家子没包呀， 嗯， 婆尼啊，中午出皮来的龙华啦。 好的哩， 本来那某地阿个撇皮别个留说，都个都刘总往这条路听你打包哩。 嗯嗯嗯， 提到这个生活来打包呀。 哦哦，他们买白溜溜的白老白新鲜，啥不嘞？你忙过了，新路么也不熟那个，看明年新的溜溜的包包过了，就别包那边，也过得嘛。 妈妈记得高买的毛，屋里的砖是我旧手。在地表在地表我们还在忙我的妈祖呀微微马上你忙你忙你忙你忙你忙你忙啥不了你忙你微微微微破你微微微微破你整个夜来白白叫宝啥不了你忙哪里不想家里生那边嘛最要 去说说去多大些帮助可没去多大些面那是应该家里的咱俩个都咱一下没等开啥不能你忙呢我为婆你说的咱俩别把的可没第三两个毛牛脑啊三牛也大比毛毛牛点啊四人点上来吃吃吧啥不能你忙的有些没拿 Academy 缩水微微泼你一片 Academy 按照中啊刚刚发问他家比第一段时这个都是蚂蚁虽然就想给助理牛啊探索出第一段嘛就为啊不单水单冲走路呢就他脸上上勾勾轮流啊把我阿皮他家吧一旦杀手不及没轮呢要叫祖祖也跌那边过跌那些开蒙丹呢这个都开蒙一路啊一旦木三大屋单不一块呢多配合一旦拉到跑就他家吧第三难过一万五三年不肯五六个把他们收留吗啊当朋友背着比一呀五个当地下卡看一下对六十年透露骗起的嘛他比老外对母班透露骗起来吧的接住电话的可不要